और यही रिवायत मुझ यानी इमाम मुस्लिम को सुवैद बिन सईद ने अली बिन मोसिर से और उन्होंने आमज से मजकूरा बाला सनद के साथ बयान की। इसमें इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बजाय रअईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा के अल्फाज हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 638।